हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मयम अमृतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलम् वंदे श्री चैतन्य देवस्य अनर्पित चरिन चरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयत मुन्नतो ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर द्विति कदम संदीपतः सदा हृदय कंदरे स्फुरत वश्यचि नंदनः जयताम सुरतौरपंगो मौ मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ श्री राधा मदन मोहनौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मते दयां द्राक् तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म वनानि च पुराण पठनम यत्रो तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री भक्त साम्र सिंधु उत्तम अधिकारी का निरूपण करते हुए श्री रूप गोस्वामी पाद ये परिभाषा दे आए उत्तम अधिकारी की, जिसका कृष्ण चरणारविंद में दृढ़ विश्वास हो और जो शास्त्र में भी निपुण हो वो है उत्तम अधिकारी। जिसका विश्वास तो कृष्ण चरणारविंद में पूर्ण है परंतु शास्त्र में उतना निपुण नहीं है वो मध्यम अधिकारी है, और जिसमें दोनों ही चीजें नहीं है, न शास्त्र में निपुणता है और न जिसमें अभी निष्ठा की पूर्णता है, ऐसा व्यक्ति कनिष्ठ अधिकारी है भक्ति का। भक्ति में अधिकार जीव मात्र का है, जीव मात्र का, केवल मनुष्य नहीं, जीव मात्र का भक्ति में अधिकार है। और इसी में श्री मार्कंडेय मुनि के चरित्र का कल उल्लेख कराए, बड़ा सुंदर दिव्य निताई गौर हरि वो के मोक्ष को भी वे नहीं चाहते हैं मार्कंडेय मुनि, ये दिखाए। श्री रुद्र भगवान ने श्री पार्वती जी से कहा कि नैवेच्छत्य पे आशिषा क्वापि ब्रह्मर्षि मोक्षमप्युता, कि ये ब्रह्मर्षि मोक्ष पर्यंत को भी नहीं चाहता है, क्यों ठाकुर की कृपा से इसने अनुभव करके देख लिया कि ठाकुर ही श्री कृष्ण ही जगत के आदि मध्य अंत होकर के विराजमान हैं, वे ही अभिन्न निमित्तोपादान हैं, आश्रय पदार्थ हैं। ये अपरोक्ष अनुभूति उनको प्राप्त हो गई, ज्ञान नहीं बल्कि विज्ञान प्राप्त हो गया। अनुभव जन्य जो ज्ञान है उसका नाम विज्ञान, वो अनुभव जन्य विज्ञान इनको प्राप्त हो गया है अपरोक्ष अनुभूति। वेदांत में अद्वैत वेदांत में भी ब्रह्म ज्ञान जीवन का पुरुषार्थ नहीं है, ब्रह्मानुभूति जीवन का पुरुषार्थ है। इसलिए अपरोक्ष अनुभूति पर ज्यादा बल है, ज्ञान पर बल नहीं है, परोक्ष अनुभूति पर नहीं है, अपरोक्ष अनुभूति साक्षात ठाकुर का जो अनुभव किया है उसके ऊपर ज्यादा बल है। और श्री मार्कंडेय मुनि ने कैसे अपरोक्ष अनुभूति की इसको प्रसंग के द्वारा दिखाया कि उन्होंने प्रलय काल का दर्शन किया। नहीं तो कोई प्रलय काल का दर्शन नहीं करता है, प्रलय की स्थिति का उन्होंने दर्शन किया और ठाकुर को कहीं देखा कि सृष्टि स्थिति संहार ये जो जगत का हो रहा है, ये जगत कहाँ स्थित है, जीव कहाँ स्थित है, ये उन्होंने साक्षात अनुभव किया कि बाल मुकुंद के उदर में संपूर्ण जगत को उन्होंने विराजमान देखा। आश्रय तत्व के रूप में भगवान का अपरोक्ष अनुभव मार्कंडेय मुनि को हुआ। और भक्ति के प्रभाव से माया का जिनको स्पर्श नहीं था और जिन्होंने माया को देखना चाहा, वरदान के रूप में भगवान ने इनको माया का दर्शन कराए। और माया से निवृत्ति का जो उपाय है वो भी ठाकुर ने इनको बताया कि श्री बालमुकुंद के चरणों का आश्रय ग्रहण किया जाएगा तो माया से निवृत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ये भी इनको प्रत्यक्ष रूप से अनुभव हुआ, ठाकुर ने यह अनुभव करके दिखाया कि बालमुकुंद का दर्शन करने पर, उनका ध्यान करने पर फिर माया समुद्र से वे सहज ही उभर गए मार्कंडेय मुनि। और श्री शिवजी ने आकर के स्वयं इनके साथ में सत्संग किया और इनको दो वरदान दिए कि तुम पुराणों के आचार्य हो और चिरंजीव होकर के रहो और इसी प्रकार कृष्ण कथा का गायन करते रहो। अब इसी प्रसंग में आगे कह रहे हैं कि हयशीर्ष पंचरात्र में, हयशीर्ष पंचरात्र, पंचरात्र श्रेणी के बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें भगवान की पांच वस्तुओं का, पांच ज्ञानों का जिनमें वर्णन है, सृष्टि पालन संहार अनुग्रह और निग्रह, इन पांच वस्तुओं का जिसमें वर्णन है उसका नाम पंचरात्र है, पांच तत्वों का। और उस पंचरात्र दर्शन में श्री वासुदेव मुख्य तत्व हैं, उन वासुदेव की ही प्रथम स्फूर्ति, प्रथम अभिव्यक्ति श्री तत्व है। श्री तत्व जो है वह कहीं संकल्प संकल्प शक्ति के रूप में श्री श्री तत्व ही वो गरुड़ होकर के विराजमान है संकल्प, और क्रिया तत्व के रूप में सुदर्शन होकर के विराजमान है, और भूत शक्ति के रूप में श्री ही माया देवी होकर के विराजमान है। और इनके द्वारा श्री प्रभु जगत की सृष्टि पालन संहार निग्रह अनुग्रह इनको करते हुए विराजमान है। श्री की यदि कृपा हो तो फिर वासुदेव की प्राप्ति साधक को होती है। इसी पांचरात्र दर्शन का कहीं आधार लेकर के आधुनिक नव वेदांतियों में श्री अरविंदो ने वासुदेव अवतरण बाद का आधार लिया और एक नया सिद्धांत, नया से नहीं पुरानी सिद्धांत था परंतु उसका एक अंश में उस सिद्धांत को कहीं उन्होंने अपनाया, अरविंदो, अरविंद घोष पांडिचेरी, उन्होंने कि वासुदेव शक्ति का अवतरण होने वाला है और हमको जितनी भी बुराइयां दिख रही हैं संसार में वे बुराइयां बिल्कुल उसी प्रकार हैं जैसे डार्कनेस बिफोर डॉन, सूर्य के उदय के पूर्व का जैसे अंधकार होता है, इसी प्रकार सारा अंधकार है। इसलिए इस अंधकार को देख करके निराश होने की जरूरत नहीं है। अरविंदो कहते हैं, और बात ये जो पांचरात्र दर्शन है वो भी यही कहता है कि वासुदेव शक्ति अवतरित होगी, हमें वासुदेव शक्ति के अवतरण होते समय अपने आप को उसके लिए तैयार कर लेना चाहिए। ऐसा न हो कि हम सोते रह जाएं, तमोगुण में रह जाएं और उस वासुदेव शक्ति का आस्वादन हम नहीं कर सके और इसी बीच में हमारी कहीं आंख बंद हो जाए। इसलिए उसके लिए जितने भी सद्गुण हैं उन सबों को पालन करने के लिए हमें सचेष्ट रहना चाहिए, और ये जितनी भी बुराइयां हैं वो वासुदेव शक्ति जब अवतरित होगी, और यदि किसी ने उसका अवतरण करने के लिए स्वागत किया, उसका उसके लिए तैयार रहा, तो उसके हृदय के जितने भी मैल हैं वे भी सब अपने आप दूर हो जाएंगे। वो वासुदेव शक्ति अपने आप जितनी भी बुराइयां हैं उन बुराइयों को दूर करेगी। बड़ा आशावादी दर्शन है कि वो सारी बुराइयां दूर करेगी, परंतु उसके लिए हमको तैयार होना चाहिए। यदि हमने अपनी आंख बंद कर ली, सूर्य का प्रकाश आ रहा है और छत्ता लगा करके यदि हम अंधेरी कोठरी में ही सोते रहे तो कहीं हमारा विनाश हो जाएगा और हम वंचित रह जाएंगे। ये उनका कहने का तात्पर्य है। वो बड़ी कृपालु है वासुदेव ज्योति। तो यहाँ पर वो पांचरात्र दर्शन जो है उसका, उन पांचरात्र दर्शनों में ही है शीर्ष पांचरात्र ये विराजमान है, और हयग्रीव भगवान ने पांचरात्र दर्शन का उपदेश प्रदान किया। हयग्रीव भगवान है, हयग्रीव भगवान वैसे भी ज्ञान के देवता कहे जाते हैं, और उन्होंने घोड़े जैसा सिर धारण करके वेद जो है उनका भी, जैसे मत्स्य भगवान ने उद्धार किया है, ऐसे वेद भगवान का हयग्रीव भगवान ने भी उद्धार किया। और हयग्रीव अवतार वेद का प्रतिपादन करने वाला अवतार रहा। ज्ञानानंदमयम देवम निर्मलम तो श्री ज्ञानमय होकर के वे विराजमान हैं, तो सर्व विद्या के निधान होकर के विराजमान हैं। उन हयग्रीव का हम आराधन ग्रहण कर रहे हैं। तो हयग्रीव पांचरात्र में नारायण व्यूह स्तंभ उनमें कहा जाता है, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध ये चार व्यूह हैं। इनमें श्री वासुदेव वैकुंठ संपत्ति के अधिकारी हैं और रक्षक हैं, श्री संकर्षण माया संपत्ति जितनी भी हैं माया संपत्ति उसके अधिकारी होकर के विराजमान है, श्री प्रद्युम्न वे विराट और हयग्रीव जो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा उनके रक्षक होकर के विराजमान है, और अनिरुद्ध क्षीरोदशायी होकर के जीव उनके रक्षक होकर के विराजमान है। तो जीव अंतर्यामी है अनिरुद्ध, हिरण्यगर्भ अंतर्यामी है श्री प्रद्युम्न, प्रकृति अंतर्यामी है कारणार्णवशायी श्री संकर्षण, और विशुद्ध सत्व उसके अंतर्यामी विशुद्ध सत्व के स्वामी श्री वैकुंठ की संपत्ति के रक्षक वे हैं श्री वासुदेव। ये वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध ये चार व्यूह होकर के विराजमान हैं श्री परम व्योम नारायण के। व्यूह तीन प्रकार के हैं, एक व्यूह है लीला व्यूह, लीला व्यूह श्री द्वारका का लीला व्यूह है, द्वारका में विराजमान है, वहां पर चारों व्यूह इकट्ठे विराजमान हैं, वासुदेव भी हैं, संकर्षण श्री बलराम वे भी विराजमान हैं द्वारका में, श्री प्रद्युम्न कृष्ण के पुत्र हैं, श्री अनिरुद्ध कृष्ण के नाती हैं और ये लीला व्यूह के रूप में विराजमान हैं। व्रज में केवल दो व्यूह हैं, श्री कृष्ण जिनमें वासुदेव समाहित हैं और श्री आदि व्यूह श्री संकर्षण बलराम, ये ब्रज में दो व्यूह हैं। फिर मथुरा में आकर के श्री ऐश्वर्य में जो व्यूह है श्री कृष्ण का, मैं वसुदेव नंदन हूं ये अभिमान, और श्री बलदाऊ जी का भी गोप अभिमान न होकर के क्षत्रिय अभिमान वासुदेव अभिमान ये मथुरा में विराजमान है। ब्रज में दोनों ही अपने आप को नंदन नंदन मानते हैं और श्री बलदाऊ जी भी बाबा ही मानते हैं और श्री यशोदा श्री कृष्ण ये भी नंद बाबा को ही अपना पिता करके दोनों मानते हैं। श्री मथुरा में जो द्वारका व्यू है वही मथुरा में व्यू है, मथुरा व्यू और द्वारका व्यू अलग अलग नहीं है, इसलिए मथुरा में भी रुक्मणी जी का भी ध्यान है। मथुरा योगपीठ जहां है वहां रुक्मणी सत्यभामा इनका भी ध्यान है मथुरा व्यू में। द्वारका व्यू में तो प्रकट रूप से श्री प्रद्युम्न का जन्म हुआ, प्रद्युम्न के अनिरुद्ध का जन्म हुआ और वहां पर प्रकट विराजमान है। तो ये हुआ पहला व्यूह का वर्णन, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। व्रज में केवल दो व्यूह प्रकट हैं, संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये दो छिपे हुए हैं कृष्ण के भीतर ही। मथुरा द्वारका में ये दोनों व्यूह प्रकट हुए। व्यूह का मतलब है विस्तार, जहां भगवान के ऐश्वर्य का विस्तार हो रहा है उसका नाम है व्यूह। किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई विस्तार जहां स्वरूप का हो उसको व्यूह कहते हैं। तो असुरादिक वध इनके लिए विशेष उत्साह के साथ में वहां पर सारे व्यूह जो है वो व्यूह प्रकट हो रहे हैं मथुरा में विशेष रूप से। सृष्टि पालन संहार करना, निग्रह अनुग्रह, इनको इन उद्देश्यों को, पांच उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब कृष्ण अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं तो कृष्ण का ही जो एक्सपेंशन है विस्तार, वो विस्तार ही व्यूह कहलाता है। कृष्ण की कुछ शक्तियां वहां पर विशेष रूप से प्रकट हो रही हैं, उसका नाम व्यूह है। व्यूह माने विस्तार, और जहां विशेष रूप से अंतर्यामी रूप होकर के विराजमान है सृष्टि पालन संहार निग्रह अनुग्रह, और अंतर्यामी होकर के जो विराजमान है उस स्वरूप का नाम व्यूह है। जहां रस का आनंद लिया जा रहा है वो लीला बिहारी है, ये प्रथम व्यूह हुआ। द्वितीय व्यूह है ऐश्वर्य व्यूह। श्री वैकुंठ में सबसे ऊपर शीर्ष सिंहासन के ऊपर विराजमान हैं श्री परम व्योम नारायण, और उन परम व्योम नारायण के ही चारों ओर उनके व्यूह रूप में वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध ये चारों स्वरूप भी विराजमान हैं महावैकुंठ में, परम व्योम वैकुंठ में। इनमें विशेष रूप से श्री वासुदेव वे वैकुंठ संपत्ति के रक्षक होकर के विराजमान है, और वे ही चित्त के देवता होकर के भी विराजमान है। मन बुद्धि चित्त अहंकार इन चारों में जो चित्त है उसके अधिष्ठाता होकर के श्री वासुदेव विराजमान है। सत्वम विशुद्धम वसुदेव संगीतम, जो विशुद्ध सत्व है चित्त उसका नाम है वसुदेव, और उस वसुदेव में जो निवास करते हैं उनका नाम है वासुदेव। श्री संकर्षण वे अहंकार के देवता हैं, समष्टि रूप में, और व्यष्टि रूप में रुद्र ये अहंकार के देवता हैं। समष्टि और व्यष्टि का यदि भेद करें तो जो चित्त है उस चित्त में, प्रसंग धारा थोड़ी चल गई उधर की तरफ, तो जो पांचरात्र दर्शन है उसमें जैसा निरूपण किया उसका थोड़ा सा संकेत मात्र दे रहे हैं। जल्दी से अपने विषय पे आएंगे, प्रसंग शुरू हो गया इसलिए थोड़ा सा। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो चित्त में चित्त के देवता हैं श्री वासुदेव, शुद्ध सत्व जो है उस शुद्ध सत्व के वे देवता होकर के विराजमान है। प्रद्युम्न ये द्वितीय व्यू हैं, ये गर्भोदशायी हैं, माने अनंत कोटि ब्रह्मांड संकर्षण से उत्पन्न हुए और अलग अलग एक एक ब्रह्मांड में फिर संकर्षण ने शयन करने के लिए प्रवेश किया। तो संकर्षण ने अनेक ब्रह्मांड, जैसे एक समुद्र में बहुत सारे बुलबुले उत्पन्न हुए, ऐसे बुलबुले उत्पन्न हुए और प्रत्येक बुलबुले में भगवान ने प्रवेश किया, संकर्षण भगवान ने प्रवेश किया। वे प्रद्युम्न होकर के विराजमान, प्रद्युम्न के, प्रद्युम्न समष्टि देवता हैं, सारे ब्रह्मांडों की देवता हैं, अंतर्यामी, और व्यष्टि रूप में वहां पर एक ब्रह्मांड के संरक्षक होकर के व्यष्टि रूप में ब्रह्मा हिरण्यगर्भ जो हैं वो भी बुद्धि के देवता होकर के विराजमान। ब्रह्मा को बुद्धि का देवता कहा गया। संकर्षण जो है वो रुद्र हैं, तो व्यष्टि के देवता संकर्षण, व्यष्टि के देवता रुद्र, और समष्टि के देवता कारण समुद्र में श्री संकर्षण। तो इसको संकलित करें तो संकर्षण ये कारण समुद्र में शयन करते हैं, समष्टि प्रकृति के देवता होकर के विराजमान है अंतर्यामी, और व्यष्टि के देवता होकर के वहां रुद्र हैं। रुद्र भी व्यष्टि के देवता होकर के, अहंकार के देवता होकर के विराजमान है। तो अहंकार के देवता संकर्षण, अहंकार के देवता ही व्यष्टि रूप में रुद्र। संकर्षण निवास करते हैं कारण समुद्र में, और ये प्रकृति को देखते हैं तो प्रकृति के जितने भी तत्व हैं वे सब संकर्षण के द्वारा उत्पन्न होते हैं। संकर्षण इनके द्वारा ही, जैसे एक कुम्हार पूरी खदान को पानी वानी डाल करके कूट करके तैयार कर लेता है, फिर तैयार करने के बाद में उसमें से अलग अलग ढम्मा बनाता है और फिर उनको चाक के ऊपर रखता है और फिर चाक घुमा करके उसे सकोरे कुल्हड़ कोई भी सामग्री उसको जैसे बना लेता है। तो पहले जैसे खदान मिट्टी जो है उसमें से कंकड़ बीन करके बिल्कुल मिट्टी को कूट करके उसमें जो कुछ भी सामान मिलाना है, गोंद बोंद कुछ भी जो भी मिलाना है उसको मिला करके जैसे उसको तैयार कर लेता है और फिर उसके ढम्मा बनाता है। तो संकर्षण की स्थिति ऐसी हो गई जैसे कुम्हार ने किसी खदान को तैयार कर लिया है, मिट्टी पूरी तैयार कर ली है। अब उनमें से एक एक ढम्मा लेकर के वह जैसे चाक के ऊपर रखता है और चाक घुमाता है, ऐसे ही श्री संकर्षण ही एक दूसरा अवतार धारण करके अलग अलग अनंत कोटि जो ब्रह्मांड हैं उन अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि प्रद्युम्न स्वरूप धारण करके सबके भीतर अलग अलग प्रवेश करते हैं। वो है गर्भोद। पहले वो पिंड जो बना, बबूला जो बना, उस बबूले में प्रवेश किया प्रद्युम्न ने, और प्रद्युम्न ने प्रवेश करके उस बबूले को आधा आधा भर दिया। जब प्रवेश किया तो उन्होंने आधा आधा बबूले को भर दिया, और वो जो जल था वो जल तेज रूप था, अर्थात प्रवेश करने से तेज पैदा हुआ और तेज ही जल के रूप में विराजमान हो गया और उस कारण समुद्र में श्री प्रद्युम्न शयन कर रहे हैं और उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा का जन्म हुआ। तो प्रद्युम्न की नाभि में जो गर्भ के भीतर ब्रह्मा थे वो तो है कारण शरीर, जो चतुर्दश नाल वाला कमल उत्पन्न हुआ वो है ब्रह्मा का स्थूल शरीर और उसमें जो चार मुख वाले ब्रह्मा उत्पन्न हुए वो है ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर। तो ब्रह्मा के भी तीन शरीर हुए जिनके अंतर्यामी श्री प्रद्युम्न हैं, गर्भ में सारे तत्वों को भीतर संभाले हुए जो विराजमान थे सुवर्ण के रूप में वे ही हिरण्यगर्भ नाम करके प्रसिद्ध हुए। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का ही नाम है, तो ब्रह्मा का वो कारण शरीर है। फिर उस बीज से ही हिरण्यगर्भ से ही एक कमल उत्पन्न हुआ, वो कमल ही ब्रह्मा का स्थूल शरीर है। उस कमल के ऊपर चार मुख वाले ब्रह्मा उत्पन्न हुए वो ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है। तो जैसे हमारे शरीर के भीतर भी तीन शरीर हैं, एक शरीर है माया त्रिगुणों को ही हम अपना देह मानते हैं, ये अज्ञान रूपी शरीर, इसको ही कारण शरीर कहते हैं। मैं देह हूं, मैं प्रकृति हूं, मैं त्रिगुण हूं, ये जो अज्ञान है इसका नाम है कारण शरीर। फिर मैं कर्ता भोक्ता हूं, मन बुद्धि चित्त अहंकार इनसे युक्त हूं, तो 16 वस्तुओं का बना हुआ है दूसरा शरीर, वो है सूक्ष्म शरीर। इसमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और एक मन। मन का मतलब है मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतकरण। ऐसे 16 वस्तुओं का बना हुआ जो शरीर है उसको हम कहेंगे सूक्ष्म शरीर। और तो स्थूल शरीर हो गया सूक्ष्म, और स्थूल शरीर पंच महाभूत का बना है, वो पंच महाभूत का शरीर बना रहता है। तो कारण शरीर माने अज्ञान, प्रकृति को ही अपना स्वरूप मानना, पुरुष के द्वारा प्रकृति को अपना स्वरूप मानना, ये हो गया कारण शरीर। 16 वस्तुओं का बना हुआ सूक्ष्म शरीर, जब एक देह गिरता है तो एक देह के गिरने पर जो सूक्ष्म शरीर है वो किसी दूसरे देह में प्रीति करता है, उसमें ममता करता है और मन उनमें प्रवेश करता है उस नए शरीर में। जैसे कोई पुरंजन पुरंजनी के विषय में निरंतर निरंतर सोचता था कि हाय मैं मर जाऊंगा, पुरंजनी कैसे रहेगी, इसकी रक्षा कौन करेगा। तो पुरंजनी का ध्यान किया तो जिस चीज का हम सबसे ज्यादा ध्यान करेंगे अंत में वही शरीर मृत्यु के समय सामने उपस्थित हो जाएगा। और मन उस शरीर में जो नया शरीर का जो आकार सामने आया उस शरीर में प्रवेश कर लेगा। शरीर तो बने हुए हैं, किसी एक शरीर में प्रवेश करेगा और प्रवेश करने पर मन उसके भीतर प्रवेश करेगा। और जब मन प्रवेश करेगा तो जीवात्मा भी एक शरीर को छोड़ करके उस मन ने जिस शरीर में प्रवेश किया उस स्थूल शरीर में प्रवेश कर लेती है। तो जीव स्तदन वर्तते, जीव जो है वो मन का अनुवर्तन करता है। तो ममता आत्मा ने जिस शरीर में ममता बुद्धि का त्याग कर लिया और दूसरे शरीर में ममता बुद्धि कर ली, जिस शरीर का त्याग किया उस शरीर की हो जाएगी मृत्यु स्थूल शरीर की। और सूक्ष्म शरीर में पहुंचने पर सूक्ष्म शरीर में जिसने प्रवेश किया आत्मा भी उसमें प्रवेश करेगी, तो आत्मा जिसमें ममता बुद्धि करेगी उस शरीर का हो जाएगा जन्म। तो हाथी मरा और घोड़ा पैदा हो गया, मन ने जिसमें प्रवेश किया वो पैदा हो जाएगा। तो इस तरह से शरीर बदलता रहता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन तीन शरीर में तीन अवस्थाओं को व्यक्ति भोगता रहता है। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर विषयों को ग्रहण करता है, माने स्थूल आंख ये रूप को ग्रहण कर रही है, तो स्थूल शरीर शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनको ग्रहण करता है। स्वप्न में स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ये दोनों सो जाते हैं, माने स्थूल शरीर जो है वो तो पलंग के ऊपर सो रहा है, और स्थूल शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं सूक्ष्म शरीर, वो सूक्ष्म शरीर भी कहीं स्वप्न की स्थिति में वो कार्यशील रहता है। स्थूल शरीर प्राणापन्न होकर के विराजमान हो जाता है, श्वास चल रही है सोते हुए व्यक्ति की भी, तो उस समय स्थूल शरीर जो है वो प्राणापन्न हुआ, जो पंच प्राण हैं उन पंच प्राणों में स्थूल शरीर लीन हो गया, और प्राण विराजमान है तो शरीर बना हुआ है, रक्तचाप चल रहा है, हृदय की बीटिंग चल रही है, सब कुछ चल रहा है, परंतु मन बुद्धि चित्त अहम मिति च प्रसुप्ते, अहंकार भी सो गया। तो अहंकार जो है कर्ता भोक्ता वो भी सो गया स्वप्न की स्थिति में, नहीं अहंकार विद्यमान है अभी स्वप्न की स्थिति चल रही है, तो इसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब काम कर रहे हैं। स्थूल शरीर सो गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार स्वप्न में काम कर रहे हैं। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर विषयों को ग्रहण कर रहा था, स्वप्न अवस्था में मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सूक्ष्म शरीर जागृत है, और ये सूक्ष्म शरीर और पंच प्राण के साथ में ये विषयों को भोग रहे हैं। और उस समय जो मन बुद्धि चित्त अहंकार जो वासनाएं मन में थी वे ही स्वप्न के रूप में कहीं सामने आई, और उनके साथ में कल्पना के साथ में मिलकर के स्वप्न देखे जा रहे हैं। तो मन उस समय अनेक, मन की एक विशेषता है कि मन अनेक रूप धारण कर सकता है। स्वप्न में मन ही हाथी बन जाए, मन ही महल बन जाए, महल मन ही सोने चांदी के थाल बन जाए, सुंदर रसगुल्ला बन जाए, और वो मन अनेक रूप धारण करके विषयों को भोगता है। तो जागृत अवस्था में स्थूल शरीर विषयों को भोगने वाला है, स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म इंद्रियां और मन विषयों को भोगने वाला होता है। मन अनेक रूप धारण कर लेता है और वह काल्पनिक विषयों को भोगता है। सुषुप्ति अवस्था में मन बुद्धि चित्त और कार्य कोटि का जो अहंकार है, मैं देह हूं, ये जो अहंकार है ये कार्य कोटि का औपाधिक अहंकार ये भी विषयों को भोगता है, तो विषयों को भोगता रहता है। तो जो भोगने वाला था स्वप्न अवस्था में जो भोग रहा था, सुषुप्ति अवस्था में वो अहंकार भी लीन हो जाता है, अहंकार भी तमोगुण में आ जाता है। तो जागृत अवस्था में सत्वगुण की प्रधानता है, स्वप्न अवस्था में रजोगुण की प्रधानता है, परंतु सुषुप्ति की अवस्था में तमोगुण या निद्रा इतनी भारी हो जाती है कि निद्रा अहंकार तक को दाब लेती है और व्यक्ति अपने अहंकार को भी भूल जाता है, परंतु आत्मा सच्चित आनंद है, सच्चित आनंद रूप में आत्मा अपने सुख को भोग रही है, परंतु हमको पता नहीं है, क्योंकि हमको जो प्राप्त होगा वो हमारा जो रिसीवर है वो रिसीवर का स्विच ऑफ है उस समय, माने जो कार्यकोटि का अहंकार है वो कार्यकोटि का औपाधिक अहंकार वो कार्य नहीं कर रहा है। जब हम स्वप्न के बाद सुषुप्ति के बाद में गहरी नींद के बाद में जागे, उस जागने पर हमको औपाधिक अहंकार की भी प्राप्ति हुई, जब तक औपाधिक अहंकार नहीं था मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, ये अभिमान जब तक नहीं था, उपाधि संबंधी जो अहंकार था वो अहंकार जब तक नहीं था, तब तक आत्मा के सुख का हमने अनुभव नहीं किया। परंतु जागने के साथ ही साथ अभी सत्वगुण थोड़ा सा आया है और रजोगुण तमोगुण निवृत्त हो गई हैं, ऐसी संधि की स्थिति में जो औपाधिक अहंकार है, उस औपाधिक अहंकार से जिसमें आत्मा मिल रही है, जिसमें सच्चिद आनंद आत्मा कहीं मिल रही है, उस समय औपाधिक अहंकार को यह अनुभूति हो जाती है। आत्मा का जो अनुभव था उस अनुभव का अनुसंधान औपाधिक अहंकार कर लेता है कि सुख महम अपस्वाप्सम न किंचित आवेदिशम, मैं सुख में था। ये अहंकार नहीं है, ये अहंकार बोलने वाला नहीं है, मैं सुख में था, ये अहंकार नहीं बोल रहा है, क्योंकि अहंकार तो उस समय सो रहा था। परंतु आत्मा का जो अहंकार, आत्मा का जो स्वरूप है, तो अहंकार दो प्रकार के, एक है स्वरूप भूत अहंकार और दूसरा है औपाधिक अहंकार। तो स्वरूप भूत अहंकार तो था, अहम शब्द वाची जो आत्मा है वो आत्मा तो उस समय विराजमान थी सुषुप्ति में, परंतु औपाधिक अहंकार तमोगुण में निद्रा में सो रहा था, न मन काम कर रहा था, न बुद्धि काम कर रही थी, न चित्त काम कर रहा था, न अहंकार काम कर रहा था, न इंद्रियां काम कर रही थी, सब प्राणापन्न थे। और प्राणापन्न होकर के पंच प्राणों में विराजमान होकर के सब सो रहे थे। परंतु जैसे ही औपाधिक अहंकार का संबंध आत्मा के साथ में हुआ, वैसे ही आत्मा के अनुभव का औपाधिक अहंकार ने अनुभव किया कि सुख महम अपस्वाप्सम, कि मैं सो रहा था, परंतु तो जो सुख था वह आत्मा का सुख था, आत्मा उस समय सुख का अनुभव कर रही थी, मैं सो रहा था। तो अहम शब्द जो है नकिंचित अभिनिशम, वो आत्मा उस समय अहंकार को यह बोध करा रही है, उस औपाधिक अहंकार को बोध करा रही है कि वो औपाधिक अहंकार तू सो रहा था और तुझे जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं और तेरा अपना भी तुझे बोध नहीं था। तो आत्मा उस समय अज्ञान की भी साक्षी हुई, माने मन बुद्धि चित्त अहंकार इन तीनों शरीर, इनमें तीनों शरीरों की भी वो साक्षी रही और अपने सुख की भी साक्षी रही। जो सुख था वो तो था मूल आत्मा का, और जो नकिंचित अवेदिशम ये जो था, ये था जगत का। तो जगत और सूक्ष्म शरीर इनका तुझे बोध नहीं था, इन दोनों का उसको उस समय बोध हो गया। ये स्थिति, आत्मा के सुख की स्थिति, ये बहुत अल्प समय तक रही। जैसे ही रजोगुण तमोगुण फिर से आए, रजोगुण तमोगुण के फिर से आने पर फिर व्यक्ति उस आत्मा के सुख को भूल गया, और फिर उसको बस यही चिंता लग गई कि अरे 9:30 बजे पर वहां पर पहुंचना है, फिर इसके बाद में मीटिंग करनी है, फिर वहां पर जाना है, फिर उसको फोन करना है, उसे ये पेमेंट लेना है, उसको ये पेमेंट देना है, तो इस चक्कर में लग गया जागृत होने के बाद। तो जो मैं माने जो उपाधि का जो अहंकार था वह सो रहा था, आत्मा को अपने सुख का पता था, परंतु औपाधिक अहंकार का भी पता नहीं था, अन्य किसी वस्तु का भी अनुभव नहीं था। तो यह आत्मा का जो अनुभव था उसे औपाधिक अहंकार ने किंचित ग्रहण कर लिया, एक क्षण के लिए उसमें प्रतिबिंबित हो गया। तो ये सृष्टि की जो स्थिति है वो सृष्टि की स्थिति। तो फिर से जागृत अवस्था में स्थूल शरीर वह विषयों का अनुभव करता है, स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर तो प्राणापन्न होकर के विराजमान हो जाता है, परंतु सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार वह किसी काल्पनिक देह, मन ही अनेक काल्पनिक स्थूल शरीर धारण कर लेता है। स्थूल शरीर तो सो रहा है, परंतु मन कोई दूसरा स्थूल शरीर धारण करके, अनेक रूप धारण करके वह मन उन विषयों को भोगता है। तो स्वप्न अवस्था में मन विषयों को ग्रहण करने वाला है, और उस समय जो शरीर बना है वह शरीर भी काल्पनिक शरीर बना है, स्वाप्निक शरीर बना है। पंचभूत का जो शरीर था वह तो सो रहा था, परंतु तो स्वाप्निक जो शरीर है वह उस समय काम कर रहा था, और इंद्रियां उन स्वाप्निक शरीर का आश्रय ग्रहण करके विषयों को भोग रही थी। यह स्वप्न की स्थिति हुई। सुषुप्ति की स्थिति में औपाधिक अहंकार भी सो गया, अहंकार के साथ में मन बुद्धि चित्त अहंकार ये भी अहंकार के साथ में सो गए, परंतु आत्मा सदा जागृत थी और आत्मा ज्ञान रूप है, इसलिए आत्मा अपने स्वस्वरूप में अपने आनंद को भोग रही थी सुषुप्ति में, परंतु उसका अनुभव नहीं हो रहा था, शरीर को अनुभव नहीं हो रहा था क्योंकि शरीर सो रहा था। जब रजोगुण तमोगुण दूर हुए और सत्वगुण प्रकट हुआ, सत्वगुण भी निवृत्त हो गया, ऐसी स्थिति में त्रिगुणों की निवृत्ति होने पर, जागने पर किंचित मात्रा में, अभी रजोगुण तमोगुण तो निवृत्त हो गए हैं और प्राकृत सत्वगुण पूरी तरह से आया नहीं है, उस शून्यता की स्थिति में आत्मा का जो आनंद था वह आत्मा का आनंद अहंकार में, उपाधि कोटि का जो औपाधिक अहंकार है उसमें प्रतिबिंबित हो गया, और प्रतिबिंबित होने पर आत्मा ने जो अनुभव किया था विशुद्ध सत्व की स्थिति में, आत्मा ने जो अनुभव किया था उस अनुभव को उसने कहीं ग्रहण कर लिया, और वो मन रिसीवर चालू हो गया है, तो आत्मा में जो कुछ भी बोला जा रहा है उसको वो अनुभव कर रहा है, वो उसको रिसीव कर रहा है, वो ट्रांजिस्टर उस वेव्स को रिसीव कर रहा है, और वो कह रहा है कि अहम सुखम, मैं सुखपूर्वक था, अर्थात विशुद्ध सत्वात्मक जो आत्मा आत्मा है वह सुखरूप थी, और न किंचित अवेदिशम, उस आत्मा ने न कार्य कोटि के अहंकार को देखा, उपाधिक अहंकार को देखा, न मन बुद्धि चित्त को देखा, न विषयों को देखा, न विषयों के भोग को देखा। इस प्रकार वो आत्मा अपने स्वरूपभूत आनंद की भी साक्षी है, और जीव जो जगत है उस जगत को न देखने की भी, उसके अज्ञान की भी साक्षी होकर के विराजमान रही। ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति, परंतु सुषुप्ति की स्थिति में भी सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर ये दोनों समाप्त नहीं हुए, सूक्ष्म शरीर समाप्त नहीं हुआ है, सूक्ष्म शरीर कहीं बना हुआ है। जिस दिन कारण शरीर समाप्त हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाएगा, वो मोक्ष की स्थिति होगी। तो सुषुप्ति अपने आप में मोक्ष नहीं है, सुषुप्ति में यदि जो अहंकार है वो अहंकार का लय हुआ, यदि उसका बाध मात्र हुआ है, लय नहीं हुआ है, यदि लय हो जाता तो मोक्ष हो जाता। तो सुषुप्ति की स्थिति में मोक्ष की स्थिति में अंतर यही है कि सुषुप्ति में स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर इनका बाध है, इनका लय नहीं है। मोक्ष की स्थिति में जब कारण शरीर का लय हो जाएगा तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो सुषुप्ति और मोक्ष दोनों अलग अलग होकर के विराजमान है। तो जो पंचरात्र दर्शन है, वो पंचरात्र दर्शन जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों का बोध कराता है। और सुषुप्ति के बाद में फिर जैसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग को भी वो दर्शन बताता है पंचरात्र दर्शन। इसलिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति और इसके बाद में कहीं मोक्ष, बंध और मोक्ष, इन पांचों वस्तुओं का निरूपण करने वाला जो दर्शन है वह पंचरात्र दर्शन। इसमें ही श्री हयग्रीव पंचरात्र है, शीर्ष पंचरात्र है, ग्रीव कहें शीर्ष कहें एक ही बात है। तो हयग्रीव पंचरात्र जो हैं उसमें नारायण व्यूहोत्सव में ये कहा गया, स्तव और स्तोत्र इन दोनों में भी सूक्ष्म अंतर है। जो बड़ों के द्वारा पूर्व से शास्त्र में जो स्तोत्र प्राप्त है, जो स्तुति प्राप्त है, उन स्तुति को कहा जाएगा स्तोत्र, और जो अपने द्वारा रचे हुए हैं उनको कहा जाएगा स्तव। दोनों में ये स्तोत्र और स्तव, इन दोनों में ये अंतर भी विराजमान है। स्तोत्र जो हैं वो नए रचे हुए हैं और जो पुराने हैं उनका नाम स्तव है, ऐसा कहीं प्राप्त है, ये प्राप्त है। तो नारायण व्यवस्थाओं में हर्षीष पांचात्र में स्तव के रूप में उनको कहा जा रहा है। गजेंद्र स्तव, गजेंद्र स्तोत्र, क्योंकि गजेंद्र उस समय तुरंत कहे इसलिए गजेंद्र स्तोत्र करके उसको, बाद में फिर ये भेद रहा नहीं, स्तव स्तोत्र का ये जो भेद है वो बाद में रहा नहीं। तो न धर्म काम अर्थम बा मोक्षम बा बरदेश्वरो प्रार्थ है तब पादाब जी दास मेवा भी काम है। नारायण व्योस्तव में कह रहे हैं कि न धर्म काम अर्थम बा मोक्षम बा बरदेश्वरो, धर्म अर्थ काम मोक्ष इनको भी हे वरदेश्वर मैं नहीं चाहता हूं, आपके चरणारविंद का दास ही चाहता हूं। मोक्ष को भी गिन लिया कि मोक्ष भी नहीं चाहिए। वहीं कह रहे हैं कि पुनः पुनः बरान दिसुर विष्णु मुक्तिम ने याचिता भक्त व्रता ये नो प्रहलादम तम न तम नमाम्य हम, क्या बात है। बोले उन प्रहलाद की मैं वंदना कर रहा हूं, श्री विष्णु ने उनसे ये कहा कि बेटा प्रहलाद मैं तुझे मुक्ति दे रहा हूं, पंत प्रहलाद ने कहा नहीं मैं मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। ऐसे प्रहलाद की हम वंदना कर रहे हैं, तो इससे पता लगता है कि मुक्ति को भी भक्ति की तुलना में छोटा माना गया और मुक्ति को नहीं माना गया। यद छया लब्धम अपनी विष्णु दासस्थे तो यह नैच्छन मोक्षम बिना दास्यम तस्मै हनुमते नमः। उन हनुमान जी को प्रणाम है कि यदचया लब्धम अपनी विष्णु दाशरथ है, दशरथ के पुत्र विष्णु अर्थात श्री राघवेंद्र सरकार, वे जहां स्वेच्छा से मुक्ति प्रदान करना चाह रहे हैं हनुमान जी को, परंतु श्री हनुमान जी उस मुक्ति को नहीं ले रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं मुझे अपना दास ही कृपा करके प्रदान करो। यद छया लब्धम अपि विष्णु दाशरथे स्तु यः नैच्छन मोक्षम बिना दास्यम, श्री दास्य के बिना और कुछ नहीं चाहा तस्मै हनुमते नमः, उन हनुमान को प्रणाम है। मोक्ष को भी दास्य के बिना मोक्ष को भी नहीं चाहा। और श्री हनुमान जी के ये वचन प्रसिद्ध हैं कि भवबंध छिदे तस्मै स्मरयाम न मुक्तये भगवान प्रभु अहम दास इति यत्र विलुप्यते, मैं उस मुक्ति को भी नहीं चाहता हूं जो संसार के बंधन को तोड़ देने वाली है, क्योंकि आप प्रभु हैं मैं दास हूं ये भाव जहां पर नष्ट हो जाए ऐसी मुक्ति को लेकर के क्या करूंगा। हनुमान जी ने कह दिया राम जी से कि मैं मुक्ति को भी नहीं चाहता हूं, मैं आपके दास्य को चाहता हूं, आप प्रभु हैं मैं दास हूं, ये भाव जहां समाप्त हो जाए ऐसी मुक्ति को लेकर के मैं क्या चाहूंगा। नारद पंचरात्र में भी जितंते स्तोत्र में ये जितंते माने आप सबके शासक हैं, इस भाव की जिस स्तोत्र में प्रधानता, ऐसे स्तोत्र का एक नाम हो गया जितंते। ये जितंते स्तोत्र है और जितंते नाम का एक ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन हो गया जितंते। परंतु प्रॉपर नाउन बना इसलिए क्योंकि उसमें इस भाव की प्रधानता थी कि आप सबको जीतने वाले हैं। जितंते आपने मुझे जीत लिया, आपने जगत को जीत लिया, आपने सब वस्तु जो भी वस्तु है इसको जीत लिया, उसको जीत लिया, उसको जीत लिया, सबको जीत लिया है, सबके प्रधान होकर के आप विराजमान। तो फिर उस स्तोत्र का नाम ही जितंते स्तोत्र हो गया। तो नारद पंचरात्र में जितंते स्तोत्र में कहा गया है, श्रीमद् भागवत में भी जितंते स्तोत्र का श्री रुद्र भगवान ने रुद्र गीत में प्रयोग किया है, जहां प्रचेताओं को रुद्र गीत का उपदेश दे रहे हैं वहां जितंते स्तोत्र का ही अनुवाद है वो, और उस स्तोत्र का प्रारंभ भी जितंते हो गया है, जितंते से ही हो रहा है। रुद्रगीत का जो उपदेश दिया है तो जितंते स्तोत्र से ही किया है और वो प्रारंभ भी उसका जितंते से शब्दों से ही वहां हो रहा है कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु नेच्छामम कदाचनो तत्पाद पंकज स्याधो जीवतम दीयताम मम। बोले धर्म धर्म अर्थ काम मोक्ष इनमें मेरी इच्छा नहीं है, मैं आपके पाद पद्म के नीचे सदा जीवित रहूं, अर्थात आपके चरणों का चरण बन का हंस होकर के ही विराजमान हूं। जैसे हंस कमल बन में विचरण करता है इसी प्रकार तत्पाद पंकजस्याधो जीवनम जीवतम दीयताम मम, आपके चरण कमलों के नीचे ही मुझे निकट ही मुझे जीवन प्रदान कर। नारद पंचरात्र में ही कहा गया, श्री नारद जी ने भी ये पंचरात्र श्रेणी के कुछ ग्रंथ हैं जिनमें जो सृष्टि पालन संहार निग्रह अनुग्रह इन पांचों तत्वों का निरूपण किया गया, निग्रह में कैसे बंधन होता है और कैसे मोक्ष होता है इनका निरूपण किया जाता है। मोक्ष सालोक्य सारूप्य प्रार्थयन धराधरो इच्छामि हि महाभाग कारुण्यम तव सुब्रतो। बोल महाराज मैं मोक्ष सालोक्य सारूप्य इनको भी नहीं चाहता हूं, हे धराधर मैं आपके कारुण्य मात्र को ही एकमात्र चाहता हूं, आपकी करुणा को ही चाहता हूं, क्योंकि सुब्रतो आपका ये नियम है कि एक बार भी जो मेरी मैं आपका हूं ऐसा बोल देता है मैं उसे अपने आप को दे देता हूं। रामचंद्र जी ने यही कहा, विभीषण जिस समय शरणागति लेने के लिए आए सब कह रहे हैं नहीं इनको शरणागति मत दो, हो सकता है ये कोई रावण की माया हो, रावण ने कोई गुप्तचर यहां पर भेजा हो, शरणागति मत दो। परंतु श्री राम जी सबकी बात को काटते हुए सबकी बात को निषेध करते हुए श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा नहीं एक बार भी जो ये कहता है कि मैं आपका शरण हूं मैं उसको अपनाता हूं, इसलिए भले तुम लोग कह रहे हो परंतु मैं इसको अपनाऊंगा, ऐसा कहकर के श्री विभीषण को राम जी ने शरणागति प्रदान की और लंकेश कहकर के संबोधित किया। हाँ अभी पहले से ही लंकेश कह दिया उसे, उसका नाम रख दिया लंकेश, ऐसा कहकर के संबोधन किया है। सो इच्छा में ही महाभाग कारुण्यम तब सुब्रत, श्रीमद् भागवत में भी यहां कहा गया, कैसी महिमा है देख, चमत्कार कितना है, दुनिया भर के सारे निरूपण कर दिए पंत कंक्लूजन कर रहे हैं कहा श्रीमद् भागवत में ये भागवत की प्रमाण श्रेष्ठता इसके द्वारा। भागवत के पहले भी प्रमाण बहुत से दे दिए हैं, परंतु अंत में जहां कंक्लूजन करेंगे दोबारा वहां भागवत में ही निरूपण करे हैं कि मुक्ता नाम अपिश्रद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिश्वपि महामुने। जिस समय श्रीमद वृत्र उनके चरित्र को सुना, राजा परीक्षित ने ये प्रश्न किया है कि महाराज पहले तो जीवन मुक्त होना ही बड़ा कठिन बात, जीवन मुक्तता की स्थिति प्राप्त होना बहुत कठिन। कितने लोग हैं संसार में, कोटिश्वपि करोड़ों आदमी हैं, उनमें कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी मैं मुक्त हो जाऊं ये मुमुक्षा होती है, मुक्त होने की इच्छा मुमुक्षा। तो मुमुक्षा होना बड़ी कठिन बात है, मैं मुक्त हो जाऊं माया के बंधन से मुक्त हो जाऊं ये इच्छा ही कितने लोगों में है, करोड़ों की अरबों की बिलियंस की संख्या है, परंतु तो कितने लोगों में ये इच्छा है कि मैं संसार के बंधन से मुक्त हो जाऊं। तो पहले तो मुमुक्षा होना बड़ा कठिन, मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा, भोजन की इच्छा जैसे मुमुक्षा ऐसे मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा। सन प्रत्यय है इच्छा के अर्थ में, सन प्रत्यय होता है उसमें सु बन जाता है, पिटासु मरासु वो हिंदी में भी आत्म प्रयोग करते हैं उसका, क्यों पिटना चाह रहा है, क्यों पिटासु हो रहा है क्यों मरासु, वो मरासु पड़ा है मरने की इच्छा वाला, वो संस्कृत वाला ही प्रत्यय है, सन प्रत्यय है। तो मुमुक्षा मोक्ष की इच्छा, पिपासा मुमुक्षा ये वही प्रत्यय है। तो मुक्त है तो मुमुक्षा होना बड़ी कठिन बात, मुमुक्षा होने पर कोई कोई भजन मार्ग में रूढ़ होते हैं, फिर कोई कोई अधरूढ़ होकर के समाधि अवस्था को प्राप्त करते हैं, फिर कोई कोई समाधि अवस्था से व्युत्थान दशा को प्राप्त होकर के भी फिर हृदय में अभ्यास वशात कार्य करते रहते हैं, उनका शरीर काम करता रहता है परंतु हृदय में ब्रह्म का चिंतन करते रहते हैं, और उनमें कोई कोई जीवन मुक्त दशा को प्राप्त करते हैं। कितनी कठिन बात है, उन जीवन मुक्तों में भी कोई कोई भगवत भक्त होते हैं। तो पहले मुमुक्षा बड़ी मुश्किल, फिर मोक्ष के लिए साधक होना बड़ी मुश्किल, रूढ़ दशा होना बड़ी मुश्किल, फिर अधिरूढ़ दशा माने समाधि लग सकना ये बहुत मुश्किल, फिर व्युत्थान दशा के बाद में भी संसार में लिप्त न होना ये बहुत मुश्किल, और फिर इसके बाद में जीवन मुक्त दशा वो और भी ज्यादा कठिन। ऐसे जीवन मुक्तों में भी सिद्धा नाम अंत में सिद्ध होना ये और भी कठिन। तो मुक्ताना माने जीवन मुक्त, और सिद्धाना माने जिनका शरीर उत्क्रांत सिद्धि को प्राप्त हो गया, शरीर छूट गया, ऐसे सिद्ध होना बड़ा मुश्किल। इनमें भी वैकुंठ में पहुंच गए बस ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए, ठनठन पाल बस वहीं वहीं पड़े हुए हैं। इनमें भी नारायण पारायण होकर के पुनः शरीर धारण करके पार्षद शरीर धारण करके नारायण की सेवा करना बड़ा कठिन, और उसमें भी प्रशांत आत्मा होना बड़ा कठिन, क्योंकि भुक्ति मुक्ति सिद्धकामी सकली अशांत भक्त कृष्ण भक्ति करे अतएव सुशांत। चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि इनकी कामना करने वाले भी अशांत हैं, जो भक्ति करता है वही सुशांत होकर के विराजमान है, प्रशांत होकर के सुशांत होकर के वही व्यक्ति विराजमान है जो कि भक्ति की अभिलाषा करता है। तो सुदुर्लभ दुर्लभ ही नहीं सुदुर्लभ, मोक्ष को प्राप्त करके भी भक्ति किसी किसी के ऊपर कृपा करती है, उसके हृदय में अभिलाषा होती है कि हाय मैं संसार से तो मुक्त हो गया परंतु अभी मेरी पूर्णता नहीं है, मेरी पूर्णता होगी तब जबकि ब्रह्म के माधुर्य का मुझे आस्वादन प्राप्त हो। यहां ब्रह्म बनकर के ब्रह्म के माधुर्य का आस्वादन नहीं है, इसलिए हाय मैं माधुर्य का आस्वादन नहीं कर पा रहा हूं। तब ठाकुर माधुर्य का आस्वादन उसकी अभिलाषा देख करके, उसने साधन अवस्था में जो भक्ति की थी वो भक्ति जिंदा रही, वह बची रही। ज्ञान का तो लय हो गया परंतु भक्ति बची रही और उस भक्ति के प्रभाव से उसे पार्षद शरीर की प्राप्ति हुई और तब उसने माधुर्य का आस्वादन प्राप्त किया। तो सुदुर्लभा, शुद्ध होने पर भी भक्ति होना सुदुर्लभ है क्योंकि भक्ति ही प्रशांत आत्मा है। कोटिश्वपी, करोड़ों में हे महामुनि आप मननशील हैं, जरा विचार करके बताइए कि वृत्रासुर को युद्ध की भूमि में जहां मार काट मची हुई है, उनका शरीर भी रजोगुण तमोगुण का शरीर है, असुर योनि है, और फिर उनको शत्रु सामने खड़ा हुआ है, युद्ध भूमि में है, और उनको श्री नारायण की ऐसी स्मृति कैसे हो गई कि वे कह रहे हैं कि अजात पक्षाय मातरम खगास्तन्यम यथा वत्सतराक्ष धारता प्रियम प्रेम विषदम विषन्ना मनोरविंदाक्ष दुदक्षते त्वाम, कि मैं आपको ही एकमात्र प्राप्त करना चाहता हूं। तो कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति शुद्ध कामी शकले अशांत, ये निर्णय दिया। अब श्री धर्मराज माता अर्थात कुंती जी, वे भी अपनी स्थिति में करी है, सीधा सीधा कुंती न कहकर के धर्मराज माता कहने में कुछ विशेषता है कि भक्ति को वे चाह रही हैं। धर्म के द्वारा जो वस्तु प्राप्त हो उसमें भी परम श्रेष्ठ जो धर्मराज है, धर्मराज क्या है, भक्ति, उस भक्ति को ही प्रधान करने वाले श्री धर्मराज धर्म के अवतार हैं और उनकी मां परम वैष्णवों में जो यम और धर्म विराजमान है, यम धर्म विराजमान है, उनकी माता माने श्री कुंती जी कह रही हैं कि तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्म नाम भक्ति योग विदानार्थम कथम पश्ये महि स्त्रियः। बोल महाराज हे कृष्ण, उनकी स्तुति करती हुई कह रही हैं कुंती जी कि कृष्ण मैं जानती हूं कि आपका अवतार ये महाभारत का युद्ध कराने के लिए नहीं हुआ है, असुरों का वध जरासंध कंस इनका वध करने के लिए आपका अवतार नहीं है, ये तो बहुत छोटी मोटी सी चीजें हैं, यूं ही हो जाएंगे, इनको तो आप कैसे भी कर लेते थे, ये इनका पृथ्वी का भार उतार करने के लिए आपका अवतार नहीं है, आपका अवतार काय के लिए है। भगवान ने पूछा बुआ जी मेरा अवतार काय के लिए है, बोल बताऊं, आप अवतार नहीं लेते तो हम लोग आपसे राग प्रीति नहीं कर पाते, वैधि प्रीति कभी कर भी लेते, तुम ईश्वर हो ब्रह्म हो इस ढंग से प्रीति कर भी लेते, परंतु तुम मेरे भतीजे हो ये प्रीति नहीं कर पाते, यशोदा के पुत्र हो हमारे सखा हो हम तुम्हारी प्रिया हैं, ये दास सख्य वात्सल्य मधुर इन भाव की जो प्रीति है राग प्रीति, वो राग प्रीति हम नहीं कर पाते। आपने अवतार लिया मनुष्य रूप में तो मनुष्य के साथ में कहीं पुत्र पने का, सखा पने का, माता पिता पने का, दास पने का संबंध हो सकता है, ईश्वर के साथ में ये संबंध पूरी तरह से नहीं जुड़ सकते हैं, साक्षात आस्वादन नहीं हो सकता है। नराकृत लीला में जैसा आस्वादन है वैसा कहीं दूसरी जगह आस्वादन नहीं है। आपका जो अवतार है भक्ति योग विधानार्थम, राग भक्ति का विधान करने के लिए आपका अवतार हुआ। मुनि नाम अमलात्म नाम, जो अमल मन वाले मुनि जन हैं वे भी आपके इस तत्व को जब नहीं जानते हैं तो कथम पश्ये मही स्त्री, मैं तो स्त्री जाती हूं, मैं आपको कैसे दुखूं। ये दीनता में देवभूति जी कह रही हैं, कथम पश्ये मही स्त्री, मैं स्त्री जाती जिसको सदा बंधनों में रहना पड़ता है, बाल्यकाल से जिसके ऊपर सदा नियंत्रण है, स्वतंत्र नहीं है, ऐसी स्त्री जाति होकर के मैं आपको कैसे देख पाती। इसलिए भक्ति योग विधानार्थ आपका जो जन्म है वो भक्ति योग के लिए है, असुर वश के लिए आपका जन्म नहीं है, राग भक्ति की स्थापना करने के लिए आपका जन्म है। और श्री सूत जी भी यही कहते हैं कि आत्मा रामाश्च मुनयो निर्गंथा अप्यरुक्रमे कुर्वंती अहित किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि ही, कि जो आत्मा रामगण हैं, मुनि हैं, निर्ग्रंथ हैं, वे भी उक्रम भगवान में अहित की भक्ति करते हैं। आत्मा राम कहकर के सभी प्रकार, कोई भी जिस वस्तु में भी प्रीति करे वही उसकी आत्मा है, तो चाहे संसारी हो, चाहे योगी जो आत्म तत्व को पहचानता हो, और चाहे ज्ञानी जो ब्रह्म तत्व को पहचानता हो, और चाहे ईश्वर रूप में आपकी आराधना करने वाले भक्त, और चाहे दास सखा माता पिता का भाव धारण करके, प्रेयसी का भाव धारण करके, मंजरी भाव धारण करके आपकी सेवा करने वाले हो, वे भी आत्मा हैं। तो सारे आत्मा रामों को मिलाएं तो आत्मा राम आत्मा रामश्च आत्मा रामश्च आत्मा रामश्च मिला करके हो जाएगा आत्मा रामा। तो कोई भी हो, संसारी, योगी, ज्ञानी, भक्त, प्रेमी, सबके सब मुनि, यह जो मुनि जन हैं, मुनि माने मननशील, कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है, हर जगह तराजू लेकर के तोलते हैं कि कौन सी चीज भारी है उसको पकड़ें, हल्की चीज को छोड़ दें। तो मुनि जो आत्मा राम है, आप ही सबकी आत्मा होकर के विराजमान, जिसकी जैसी भावना उसके अनुसार उसको वैसे रूप का दर्शन देने वाले हैं। मुनि जो मुनि माने मननशील हैं कि कौन सी वस्तु में क्या दोष है, मीन मेघ निकालने वाले कि कहां क्या कमी है, क्या कमी नहीं है, ये विचार करने वाले मुनि है। निर्ग्रंथा, जिनकी सारी ग्रंथियां खुल गई हैं, जिनकी शिखा की ग्रंथि खुल गई, जिनकी यज्ञोपवीत की ग्रंथि खुल गई, जिनकी कौपीन की ग्रंथि खुल गई, पत्नी के साथ में जो ग्रंथ बंधन हुआ वो ग्रंथि जिनकी खुल गई, घर की जो ग्रंथि है वो जिनकी खुल गई, हृदय की जो आसक्ति है, झीनी माया, वो झीनी माया की ग्रंथि जिनकी खुल गई, सारी ग्रंथियां, पुस्तकों की लाइब्रेरी की लाइब्रेरी, ग्रंथों की जो ग्रंथि हैं, बड़ा बांध करके, कस करके बांध करके रखा। हाँ, बदना बाधना भी आना चाहिए पंडित को, ढीले ढीले से बांध रहे थे, पन्ना लिए और यूं ही बांध रहे थे, दादाजी लड़े, बोले ना पुस्तक को बांधो तब पूरा कस के बांधो, आदरणीय है पंतो, बांधो बिल्कुल कस के, नहीं तो पन्ना टूटेंगे। तो पुस्तक की बदना बांधना भी आना चाहिए, खुले पन्नों की पुस्तक होती थी पहले, तो उनको भी बांधना आना चाहिए। कहते थे हमारे गुरु जी, कहते कि पुस्तक को सामने रखे तब तो आदर की तरह से बिल्कुल इष्ट समझ करके उसको खोले, परंतु बांधे बिल्कुल दुश्मन की तरह से। हाँ, ढीला ढीला बदना, ढीला नहीं बदना चाहिए, अच्छा पूरा कसके बदना चाहिए, पुस्तक की जल्द खराब नहीं हो कहीं पूरी तरह से। हाँ, सो जिनके ग्रंथों की ग्रंथि खुल गई हैं, ऐसे निर्ग्रंथा अप्यरुक्रम, उक्रम जो भगवान जिनका पराक्रम अत्यंत अत्यंत बढ़ करके है, अथवा जो वैकुंठ को भी प्राप्त करने वाले हैं, कुर्वन्ति अहितुकी भक्ति, उनमें अहितुकी भक्ति वे करते हैं। इत्थम भूतगाह, इत्थम भूत का तात्पर्य होता है ये भगवान का स्वाभाविक गुण है कि वे आत्मा आम गणों को भी आकर्षित कर लेते। इत्थम भूत गुण माने ये भगवान का स्वाभाविक गुण है, स्वरूप भूत गुण है कि वे ज्ञानी जनों को भी आकर्षित कर लेते हैं। तो यहां पर अंत में निष्कर्ष दिया, अत्र त्याज्य तई भोक्ता मुक्ति सर्व विधा पिचेत सालो किया दे तथाप्यत्र भक्ति अनाते विरुद्ध थे। इसलिए सर्व प्रकार की मुक्ति यद्यपि त्याग की गई है परंतु सालोक्य आदि तो कभी ग्रहण की जा सकती है, परंतु जो सायुज मुक्ति है एकत्व मुक्ति उसको कभी भी ग्रहण नहीं करते हैं। इस प्रकार ये इतने दिन से जो प्रसंग चल रहा था, इतने सारे क्या सुंदर एक एक श्लोक रत्न, उन रत्नों का संकलन करके एक जगह सारे श्लोकों को, जैसे करीब करीब 38 श्लोक यहां पर प्रमाण में दिए, तो इतने सारे श्लोकों को एकत्र करके दिया, क्या चुने हुए श्लोक है रत्न, एक एक श्लोक, तो उनको कह रहे हैं। अब आगे वर्णन कर रहे हैं कि जो सालों की मुक्ति है वो भी दो प्रकार की है, सुखैश्वर्य और प्रेम सेव उत्तर है। इनमें प्रेम सेवा जिसमें है वो ही मुक्ति परम परम श्रेष्ठ होकर के विराजमान है। बोलो भक्त महारानी की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा गिरिंद बिहारी देवजू की जय।